بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 min shahr Allah al-Muharram mwaka 1441 katika darasa tafsir al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma tafsir surat Fatir ikiwa tumefikia aya ya 5 يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ايها الناس ان وعد الله حق اني واتو حقيقة اهادي الله سبحانه وتعالى ني اقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا بس يسيك هدايني معيشة دنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نوالا مدنغنيفو أسيكو دنغنيني جوية الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا حقيقة الشيطان نيادوين بس انفنينك ونيادوي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير kwani yeye analiita kundi lake liwe katika watu wa motoni. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء على الأعمال أني واتو حقيقة أهادي الله سبحانه وتعالى نيكويلي أهادي نيبي سما بالبعث والجزاء على الأعمال kuwa atawafufua baada ya kufa na atawalipa kulingana na amali zenu. Hii ni haki, hakuna shaka ndani yake. Inna wa'da Allahi haq, haqqun ay la shakka fihi wala miryata wala taraddud, jambo ambalo halina shaka ndani yake wala taraddud. Adallat ala dhalika aladillatu as-sam'iyyah walbarahin al-'aqliyyah, na juu ya jambo hilo zimekuja dalili as-sam'iyyah ambazo ni Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tueleza kuwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki. Fa idha kana wa'duhu haqqan fatahayya'u lahu, ikiwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haki, basi jiandaeni kwa hiyo ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaahidi. Wabadiru awqatakum ash-sharifata bil a'mal as-salihah, fatidizeni nyakati zenu tukufu kwa ajili ya kufanya amali njema, msipoteze umri wenu katika mambo ambayo hayana faida. Wala yaqta'ukum an dhalika qati'un, na kisiwakateni chochote kile kutokamana na kufuata na kufanya amali njema. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية فتلهيكم عما خلقتم له. يسيجي كوغريني نكو دنغنيني مايشا دنيا ولذة زلوكو لنياكي نشهوات كلا جامو أمبل نفسي يتاكا يابو كتكهي دنيا watu wayakimbilia kuona ni kheri. Ikawa mambo hayo yatawashughulisheni nyinyi kutokamana na kile ambacho kwa ajili yake mmeumbwa, ibada, amani njema. Na wengi katika watu, haswa katika asri hii tunaoishi, ukiangalia ile hali ambayo watu wanayo, utakuta kuwa wengi katika watu wamesahau maonyo haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fala taghurrannakum alhayatu dunya, maisha ya dunia yasikudanganyeni. Mtu aweza kuwa katika hii dunia Allah amempa cheo akasahau kabisa kuwa kuna kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamuona mtu wafanya dhulma, apora watu, bia watu, si mwadilifu katika uongozi. Kwa nini? Kwa sababu amepata cheo cha kidunia. Na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mali, asiitumie katika njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ndiyo sababu ya kumshughulisha yeye kutokamana na yale ambayo kwa ajili yake ameumbwa. Na haya pia utayaona. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakukukataza kwa kile alichokupa kukitumia kwa ajili ya kufurahisha nafsi yako, lakini usiwe utatoka nje ya mipaka aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تنس نصيبك من الدنيا, usisahau sehemu yako katika dunia, lakini isiwe ile sehemu yako katika dunia utafanya yale aliyokuharamishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mengi katika starehe ambazo ni za halali, Allah amekuruhusu, tumia katika njia hizo, na zaidi ujiandae kwa ajili ya akhira. Kwa ngapi katika vijana ambao wameona katika ujana wao kuwa khalas bado wana umri mrefu mbele yao, akasahau kabisa kuwa kuna kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuona wangapi katika vijana ambao watuacha njiani. Lau kama mtu atamtizama katika afya yake atasema huyu ana mustakbali mkubwa mbele yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lake litakuwa wakati anapotaka. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, maisha ya dunia asikudanganyeni. Na Allah amepiga mifano mingi katika kitabu chake ya maisha ya dunia, lau kama watu wangelizingatia. Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mfano wa maisha ya dunia ni kama mfano wa mmea. Tizama namna mmea inaposhuka mvua, unapokuwa na kunawiri, kisha ghafla ukafa ikawa ni kitu kama uchafu tu, chafagiliwa na kutupwa kwa muda mfupi sana. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur alladhi huwa ash-shaytan. Na sikudanganyeni mdanganyifu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mdanganyifu hapa anayekusudiwa ni shaytan. Yeye ndiye anayedanganya wengi katika watu. Wale ambao wamevama katika dunia na kuisahau akhira, wako katika ghafla, ukitizama utakuta kazi kubwa shetani ameifanya kwa watu kama hao. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya, na maonyo haya hatuna udhuru kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hiki kitabu kimekuja kwetu sisi tukisome, tukizingatie, tukifuate. Na ndani yake Allah ashatuambia, ya ayuhan nas inna wa'da Allahi haq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان الذي هو عدوكم في الحقيقة. شيطان أم بيندي أدوينك وحقيقة. نايد جامب ولا شنغازة هكونا متوانا شكناله كو شيطان ني أدوياك. الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو. هو شيطان كنونيني أدوي. فاتخذوه عدوا أي لتكن منكم عداوته على بال ولا تهملوا محاربته كل وقت. ودوين ضدياك دائما أويكتك كرزين نانيوزين. Wala msizembee katika kupigana naye na kwenda dhidi yake katika kila wakati. Fa innahu yarakum wa antum la tarawnahu wa huwa daiman lakum bil mirsad. Kwani yeye yuwaona wakati nyinyi hamumuoni, na daima shetani yuko chonjo sana kwa huyu mwanadamu ili kumpoteza. Ukitaka kujua kuwa huyu shetani hakomi katika kutaka kumghuri mwanadamu, tizama mfano Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul muwahidin, imamul hunafa, pamoja na kuwa ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, bali ni khalilur rahman, kipenzi cha Allah. Alipoota amchinja mtoto wake Ismail, akamwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, mimi naona usingizini kama nakuchinja. Na ndoto za mitume ni za kweli, naota mimi nakuchinja mwanangu, wetizama waonaji katika hilo. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya vile unavyoamrishwa. Satajiduni insha Allahu min as-sabirin, insha Allahu utanipata mimi katika wale wenye kusubiri. Na Ismaila akisema maneno haya yuko katika umri mdogo sana, 12-13. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, yana mdogo, Ibrahim amchukua Ismail aenda kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shaytan ajitokeza, hajakata tamam mpaka kwa mitume wa Allah, asimama ataka kumghuri Ibrahim, ampiga kwa mawe, adidimia katika ardhi. Akisongea mbele atokea tena ataka kumghuri, ampiga kwa mawe, adidimia katika ardhi. Mara ya tatu yotoka tena ataka kumghuri, akampiga kwa. Ndio leo sisi tukienda katika ibada ya haji, watu watupa vijiwe sehemu ya jamarat kukumbuka ili tukio, na wengi katika watu huenda pale wakatupa vijiwe wakatoka kama mzaha tu, wala hawaelewi maana yake nini. Ukienda katika ibada ya haji ukatupa vile vijio na uvitupa, maana yake ni kutangaza uadui mkubwa dhidi ya shetani, kuwa mimi si adui yako wa kukufukuza peke yake, bali ni adui yako wa kukufukuza na kukupiga na mawe juu uondoke kabisa. Sasa shangaa na huyu anayetupa vijiwe, kisha akirudi kwao aregelea yale yale maovu aliyokuwa nayo yuko vile vile. Sasa ulikuwa uonyesha uadui gani wa shetani wakati wewe warudi wa kama vile vile ulivyokuwa katika maasi? Sasa hapa ya kuonyesha kwa shetani hakati tamaa mpaka kufikia hali ya kuwa mitume wa Allah aona aweza kuwa ghuri. Vipi mtu wa kawaida? Allah subhanahu wa ta'ala tahadharisha, inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jambo la kushangaza sana, mtu akwambia yule adui yako kisha wewe umfanya rafiki yako na yeye ni adui yako, na hata siku moja shaytani hamtaki maslah chochote huyu mwanadamu, hakuna chochote cha maslah hamtakia mwanadamu. Hata ukafanya urafiki naye kiasi gani, usifikirie kwa siku moja atakuongoza katika khairi. La, hakuongozi katika khairi hata kidogo, bali daima atakuvutia katika shari. Na ndio maana adui katika wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha na kutuambia idfa'a billati hiya ahsan, akikufanyia uovu uzuie uovu wake kwa jema. Kwa nini? Kwa sababu asili ya mwanadamu ni mtu mzuri, asili ya mwanadamu ni mzuri. Ukimfanyia wema huenda akarudi katika ule uwanadamu wake, akarudi katika utu wake. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, taamaki tu ghafla, yule ambaye alikuwa na uadui dhidi yako mara amekuwa rafiki yako, tena wa kukuonea uchungu kabisa. Sababu ndio asili yake mwanadamu, na mtu ameumbwa kuwa ni katika upande wa khiri. Ama shetani kwa kuwa hasuluhiki, Allah subhanahu wa ta'ala hakutufundisha sisi kumfanyia wema, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza katika kutaka ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na vitimbi vyake. Kwa hivyo ikija vitimbi vya shetani na uchochezi wake, fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, akasema fasta'idh billah, taka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyu uadui wake haubadiliki, utabakia vile vile. Hata wakawa wao marafiki zake kiasi gani, mpaka ndani ya moto wa jahannam. Fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, malengo ya shetani ni kulingania kundi lake liwe katika watu wa motoni. Hadha ghayatuhu wa maqsuduhu fi man tabi'ahu, haya ndiyo malengo yake na ndiyo makusudio yake kwa yule atakayemfuata. Yuhana ghayata al-ihanati bil-adhabi ash-shadid, anachokitaka yeye ni kumuingiza mwanadamu katika ihana, awe ni mtwevu, adharaulika katika adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo kumbukeni, aliapa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, na apa kwa nguvu zako nitawapoteza hawa wote illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kwa hivyo akaapa kuwa atawapoteza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara anna an-nas inqasamu bihasbi ta'ati ash-shaytani wa 'adamiha ila qismayn, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika kumtii shaytan na kutomtii shaytan watu wamegawanyika vigawanyo viwili. makundi mawili. Wa dhakara jazaa kullin minhuma, kisha akataja malipo ya kila mmoja katika hao wawili. Qala ta'ala alladhina kafaru lahum adhabun shadid, wale waliokufuru watakuwa na adhabu kali. Walladhina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir, na walioamini na wakatenda matendo mema watapata msamaha, maghfira, na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina kafaru lahum adhabun shadid, alladhina kafaru ay jahadu ma ja'at bihi ar-rusul wa dallat alayhi al-kutub, wale waliyakanusha na kuyakataa yale waliokuja nayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na wakayakataa miongozo iliyokuja katika vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum adhabun shadid fi nari jahannam, hawa watapata adhabu kali ndani ya moto wa Jahannam. Shadidun fi dhatihi wa wasfihi wa annahum khaliduna fiha abada, hi adhabu ni kali, dhati ya ile adhabu ni kali, na wasifu wake adhabu ya motoni ni kali mno. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia adhabu ya moto, wallahi azungumza na maneno ya kutisha sana, maneno ya tisha sana. Akizungumzia vinywaji vya watu wa motoni, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, watanyweshwa watu wa motoni maji moto sana, moto sana, wakinwa matumbo yao yatakatika katika, na hana budi, lazima anwe, atakunywa. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, ule umoto wa yale maji wakikaribisha tu katika nyuso zao, nyuso zao zitaanguka, zitabambuka na kukatika katika. Lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala asema fasharibuna shurba alhim, kuna maradhi yakimpata ngamia hunwa maji mingi sana, vuta yale maji yakayanu. Sasa namna wanavyokunwa wale ngamia yale maji wakipatwa na yale maradhi, ndio watu wa motoni watakavyokuwa wakinywa maji ya motoni. Siku atalazimishwa atakunwa mwenyewe, pamoja na hayo yote yanompata, akitarajia kuwa kunwa yale maji ajiondolea kiu, kumbe ndo azidisha adhabu juu ya adhabu aliyokuwa nayo. Bado walahum maqami'u min hadid, kuna marungu ya chuma na malaika, marungu maqami'u min hadid, watakuwa wakipondwa nayo ndani ya moto wa Jahannam, huku yuwachoma, apibwa marungu, akitaka maji yapewa, yale maji ya mchoma ya mkata kata matumbo yake, yaangusha uso wake, adhabu ya adhabu kali ya moto wa Jahannam. Sarabiluhum min qatiran, nguo za lami za watu wa motoni, avikwa lami ile, ndio wefikiria lami kipata umoto, alafu moto wa Jahannam, na chakula cha watu wa motoni alghislin, ambao ni miti ya miba, ikiguswa tu ile miti ya miba hapo hapo yashika. Sasa fikiria mtu ametia kwenye koo yake chakula ambacho ni miba, yashika kwenye koo yake, kupita haipiti, kulika hailiki. Allah subhanahu wa ta'ala sema la yusmin wala yughni min ju'a, sababu katika kula chakula ima unenepe ikiwa ushazoea wala kama kawaida, au kama mtu ana njaa angalau kile chakula kimsaidie kumuondolea ile njaa aliyokuwa nayo, lakini hamna kitu kama hicho. La huku wala huku, hakina manufaa yoyote kwake. Inna shajarata az-zaqumi ta'amul athim, watu waovu chakula chao ni zaqum, kalmuhli yaghli fi albutun ka ghali alhamim. Kwa watu wa motoni wana adhabu kali sana. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika kitabu chake kama tulivyotaja, ni adhabu ya kutishia sana. Idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Yani watu watakapotiwa motoni uliadhu billah, si eti utakuwa mikono yako iko wazi hivi angalau uweza kujipangusa pangusa ile sehemu unaochomeka. Mukarranin, wafungwa na masilisili, huwezi kutaharak. Yani watu wa motoni wapige ukelele humo ndani. Wahum yastarikhuna fiha, ni ukelele na adhabu ndani ya moto, ule ukelele mkubwa mno. Watu wapige ukelele ndani ya moto wa Jahannam. Yastarikhun, wapige kelele sana, na wala kelele zao haziwafai chochote. Ndani ya adha, alladhina kafaru lahum adhabun shadid. Anayadhibu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na iwasema maneno kama haya, lahum adhabun shadid. Kina kazungumzia upande wa pili akasema, walladhina amanu biqulubihim bima da'a Allahu ila al-iman bihi. Ama wale walioamini kwa nyoyo zao katika yale ambayo Allah aliwalingania kuyaamini, waamilu bimuktadha dhalika al-iman bijawarihihim, na wakatenda kwa muktadha wa imani yao kwa viungo vyao, wakatenda nini? Al-a'mal as-salihat, amali njema. Lahum maghfiratun lidhunubihim, hawa kwa wao watapata msamaha wa kufutiwa na kusamehewa madhambi yao. Yazulu biha anhum ash-sharr wal makruh, kwa maghfira hayo ile shari itawaondokea na kila jambo la kuchukiza litaondoka kwa wao. Wa ajrun kabir yahsulu bihi al-matlub, na watakuwa na watapata ujira mkubwa toka Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwa ujira huo watapata kila wanachokihitaji. Maisha ya dunia ni mafupi sana. Lau kama mtu atafanya subra na kufanya amali njema, atakwenda kustarehe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika watu wametanguliza maisha haya mafupi ya dunia, wakaisahau akhira ambayo wataishi milele. Wengi katika watu, wewe angalia sasa hivi mtu mzima, muulize mtu mzima sasa ana miaka 70, 80. Waonaje ile miaka yote ya utotoni mpaka ulipofika? Atakwambia ni kama juzi tu. Ni kama juzi mimi nakumbuka nikiwa mdogo. Ni kama siku moja tu. Namna ilivyopita haraka, ile miaka ilivyopita haraka sana. Sasa hii ni hapa duniani. Kesho akhira. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin? Mmekaa miaka mingapi kule kwenye ardhi? Wakiulizwa, qalu labithna yawman au ba'dha yawm, watasema tulikaa siku moja au sehemu katika siku. Yani waona mpaka ile maisha yao ya dunia, miaka walokaa ni kama sehemu katika siku, namna yanavyopita haraka. Kwa ni mtu kuwa na subra na kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya amali njema, ili kesho astarehe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.